Sverigedemokraterna lämnade alltså Storkyrkan under biskop Eva Brunnes predikan i protest mot att hon hyllade våldsvänstern och antidemokraterna på Sergels torg. De politiskt korrekta har valt att inte begripa vad det hela handlar om utan vill tolka det som att Sverigedemokraterna reagerade mot vad Brunnes sagt om rasism och alla människors lika värde. Journalister har också raljerat över att Sverigedemokraterna nu måste lämna varje möte när de hör någonting som de ogillar. Men vad Sverigedemokraterna reagerade mot var detta uttalande från predikstolen. Igår kväll samlades många tusen människor i Stockholm och i olika delar av landet för att ge sin mening till känna, ropa ut sin avsky mot det som gör skillnad på människor. Den rasism som säger att du är inte lika mycket värd som jag. Du ska inte ha samma rättigheter som jag. Jimmy Åkesson har, tycker jag, generellt gjort bra ifrån sig både under valrörelsen och efter valet. Men när han framträdde i Kvällsöppet för att försvara den här incidenten och Sverigedemokraternas agerande, så tycker jag han blev onödigt defensiv. Han missade tillfällen när han kunde nå många människor med klargöranden. Åkesson borde ha varit mera offensiv. Och att vara offensiv betyder inte nödvändigtvis att man är vare sig aggressiv eller behöver sticka ut hakan. Inte när man är en intellektuell person i PK-land. Då finns det massor av öppna dörrar att bara slå in när man får chansen. Jag ska återkomma till vad jag menar, men låt oss först se några sekvenser ur programmet. Jimmy försvarade sig så här. Vad den här diskussionen handlar om är att det är synnerligen olämpligt att en biskop tar så här tydlig politisk ställning från predikstolen vid riksmötets högtidliga öppnande. Samma vänsterextremister som utövar våld och hot mot oss. Till att biskopen i en predikan inför riksdagens nya ledamöter hyllar den här demonstrationen. Det är inte värdigt en demokrati som vår att göra skillnad på människor, som bland annat. Ja. Tolkade du det som en direkt pik mot er? Eftersom hon först pratade om demonstrationerna och sen pratade hon om att vi måste bekämpa och visa vår avsky mot de här rasisterna och så vidare och så vidare. Så kunde vi tolka det på något annat sätt än att det här var ett direkt angrepp på oss. Vi talar om mänskliga rättigheter, alla människors lika värde och allt detta blir... Det kan inte av den diskussionen. Jag vet inte hur många gånger jag måste säga det. Det var inte det det här handlar om. Hans debattmotståndare återkom också ständigt till sina favoritformuleringar. När Nalin Pekgul tar debatten, som det heter, med Sverigedemokraterna, så betyder det bara att hon i all oändlighet som ett mantra upprepar vissa laddade ord. Vad hon lyckas klargöra är att hon tycker illa om Sverigedemokraterna. Men det visste ju alla redan innan programmet började. Med Åkesson, så fort man kritiserar din människosyn, då är man vänsterextremist. Att tala om kritisera er människosyn. Kritisera din människosyn. Det är missernas människosyn. Skap om människovärdet. Det här om människovärdet. Diskutera er människosyn. Det här rasistiska åsikter. Eva Brunne sa vad Svenska kyrkan ständigt säger. Och det är vad kungen säger faktiskt i varje jultal. Talar kungen mot rasism. Och att det handlar om människovärde. Och då tycker jag var så skönt att de är avslöjade nu. Att de är rasister och därför kändes det... Under programmets gång så lät programledarna, tv-tittarna, besvara en fråga som byggde på den politiskt korrekta missuppfattningen om orsaken till att Sverigedemokraterna lämnade biskopens predikan. Om det var rätt av biskopen att markera mot rasism på det sättet. Det här tycker jag stärker min tes, som är att Sverigedemokraterna måste gå i närkamp med begreppen. Det är ju framförallt två begrepp som man här använder. 1. Rasism. 2. Alla människors lika värde. Låt mig börja med det senare. Så här löd det uttalande av biskopen som Ekdal försökte få en diskussion om. Det är inte värdigt en demokrati som vår att göra skillnad på människor. Biskopen vill också ropa ut sin avsky mot den rasism som säger att du ska inte ha samma rättigheter som jag. Här finns faktiskt viktiga påpekanden att göra och frågor att ställa. Vad menas konkret? 1968 beslöt den svenska riksdagen i partipolitisk enighet om en reglerad invandring. Redan dessförinnan hade Sverige en utlänningslag som gjorde skillnad på människor som hade svenskt medborgarskap och människor som inte hade svenskt medborgarskap. Motsvarande gäller i vilket land som helst. Alla har inte rätt att vistas där på obegränsad tid, än mindre att göra anspråk på sociala förmåner. Det finns regler som begränsar både rätten till uppehållstillstånd och vilka som beviljas medborgarskap. Vad menade biskopen? Ska utlänningar som vistas illegalt i Sverige och som på PKI-tiska kallas för papperslösa, ska de ha rätt att ha samma förmåner som svenskar? Ska den reglerade invandringen överges? Den frågan ställdes aldrig, inte ens av Jimmy Åkesson. Sverige kan inte vara hela världens socialbyrå. Den ekvationen går bara inte ihop. Resurserna är begränsade och när nedskärningar framtvingas, då drabbar det människor, ofta brutalt och påtagligt. Det drabbar inte minst de allra svagaste. En välfärdsstat kan inte kombineras med fri invandring. Över till det andra av de nu ganska uttjatade PK-begreppen, rasism. Om begreppet har en klar betydelse om att inte negativt särbehandla andra människor på grund av deras etniska tillhörighet, då har jag inga som helst problem att definiera mig själv som antirasist. Det är jag övertygad om att även Jimmy Åkesson och de övriga 19 Sverigedemokraterna i riksdagen också kan göra. Problemet är att när det politiskt korrekta använder detta begrepp så får det en skev innebörd på två sätt. För det första avser man bara svenskars negativa behandling av invandrare, inte det omvända. Bara människor med vit hudfärg kan vara rasister. Skulle en PKIT ändå bjuda till så kan han eller hon erkänna att det också finns en, som de kallar, omvänd rasism där invandrare eller svarta är förövare och svenskar eller vita är offer. Jag vill hävda att egentligen finns det ingen omvänd rasism. Det finns bara rasism. I det fall då en eller flera vita misshandlar en svart, då är det klart rasism. I det fall då en eller flera svarta misshandlar en vit, då är det precis lika hög grad fråga om just rasism. Och i verkligheten så tog det invandrares rasism i handling vara väsentligt vanligare än svenskars. Ta bara exemplet gängvåldtäkter. Det tog det knappast kunna redovisas något enda exempel på att svenskar har varit förövare medan offret har varit invandrare. För det andra så använder PKI-terna begreppet rasism på ett så luddigt sätt att det i praktiken blivit liktydigt med att vara kritisk till den förda invandringspolitiken eller att man vill ställa några som helst krav på de som har kommit hit. Kvällsöppet kom in även på en annan aspekt, nämligen det politiska våldet. Förfärligt det. Det är fullständigt oacceptabelt med våld. Jag tar avstånd och Vänsterpartiet tar också avstånd ifrån all typ av våld. Det är ju välgörande att företrädare för både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna kan ta reservationslöst avstånd från våld som politisk arbetsmetod. Än bättre hade naturligtvis varit om Pekul kunde ha fått även sin partiledare att göra ett sådant ställningstagande. Som bekant tillhörde Mona Sahlin de partiledare inom sjuklövern som inte tog avstånd från övergreppet mot den 24-årige sverigedemokraten David von Arnold i hans hem i Malmö. En jämförelse med moderatledaren Fredrik Reinfeldt utfaller ändå till Sahlins fördel. Fredrik Reinfeldt teg inte. Han uttalade sig. Och vad var det han sa? Jo, han tog närmast ställning mot offret och för förövarna. Han hånade David med dessa ord. Jag vill påpeka att det som lever på att driva upp ett vi- och domtänkande och ett i grunden hatfyllt sätt att se på relationer mellan människor inte ska bli förvånade om sådant händer.